Ja, goedenavond beste luisteraars. U bent weer verbonden met Kembang Melati, het bekende tune van Radio Rijswijk. En met het speciale programma van Maudi, Mauds Radio Indigo. En volgende week dan kunt u de vertrouwde warme stem van Maudi weer horen. En ik neem dan weer afscheid van u. Het was mij echt een genoegen om deze 3 weken de programma's te mogen verzorgen. En achter het glas staat natuurlijk weer Ron de Gruyter, die voor de techniek zorgt. En daarvoor onze hartelijke dank. Radio Indigo, een programma voor jong en oud, met onder andere herkenbare muziek voor hen uit Indonesië en Nieuw-Guinea. Behalve muziek is er ook weer een interview en naast mij zit Koen de Jager uit Nieuwegein. En bij deze stel ik hem dus even aan u voor. Koen, van harte welkom in deze uitzending. Koen is diverse malen terug geweest naar Papua met zijn vrouw Hetty en hun 2 zonen, schoondochter en kleindochter. Nou, dat is voor mij al reden genoeg om wat vragen te stellen. En Koen de Jager werkt ook bij enkele stichtingen met betrekking tot Papua. Wat hem beweegt dat te doen, wat hij doet, zullen we straks uitgebreid van hem horen. Verder is er weer een speciaal recept en deze keer ook weer wat muziek uit Papua. Mede vanwege het eerdere bezoek van de bekende Papua Nicolas Jouwe aan zijn geboorteland, hebben we dus dit programma speciaal gewijd aan zijn geboorteland Papua, waar velen van ons gewoond hebben en er hele goede herinneringen aan hebben overgehouden. Het bezoek van Nicolas Jouwe heeft in vele dagbladen gestaan een tijdje geleden en dat deed heel veel stof doen opwaaien, ook zelfs in Indonesië. Maar nu gaan we eerst naar een stukje muziek luisteren. En Koen zal er bij het eerste stukje even wat toelichten. Koen, hier staat Mutok. Kan jij wat toelichten daarover? Ja, we gaan eerst naar het centrale bergland van Papua. En daar wonen de Lanis, vrij afgelegen in het centrale bergland. Die zingen hun liederen vaak die geworteld zijn in heilige tradities. Maar ze kennen ook een hele sterke hedendaagse boodschap over hun strijd voor de vrijheid. Dus we beginnen nu met het lied Mutok, gezongen door de Lani-zingers, bestaande uit het duo Benny Wenda en Maria Wenda. Beide zijn gevlucht uit Papua en leven op het ogenblik in Engeland, waar ze politiek asiel hebben gekregen. La Maria, tidak bertemu. Ingin diriku mengulang kembali berjalan-jalan bagai tahun lalu. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan ku peluk dirimu mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Namun kenangan sepanjang jalan itu tak mungkin lepas dari ingatanku. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan ku peluk dirimu mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. En dat laatste nummer was uit de cd Rame Rame met Justin en Marlon. Weer hele gezellige muziek om naar te luisteren uiteraard. Radio Indigo is te beluisteren via de kabelkrant, kanaal 45, via de kabel op 92.9 FM en in de ether op 105.9 FM. Maar ook via internet kunt u afstemmen en wel op www.rtvrijswijk.nl. We weten dat er via die weg luisteraars zijn in Canada, Amerika en zelfs Australië. U kunt ons bellen als u tips heeft, een recept of wat maar ook. U kunt ons altijd even bereiken. Het nummer is dan 070 396 0808 en voor het buitenland 0031 70 396 0808. En heeft u ons gemist? Het donderdagavondprogramma wordt herhaald op zaterdagen tussen 9 en 10 uur in de ochtend. Dus u hoeft ons nooit te missen. En nu gaan we weer naar een stukje muziek. En als ode aan het land Papua, het land van mijn jeugd, koos ik You Raise Me Up, gezongen door Westlife. When I am down and my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. Ja, schitterend nummer van Westlife. Maar we gaan naar Koen. Je bent hier niet voor niks gekomen uiteraard. Koen, van harte welkom in de studio van Radio Rijswijk. Dankjewel, Piet. En gezien de eerste aanleiding, ik weet niet of ik goed voor de microfoon zit. Ik ga vanuit van wel. Maar ik heb een vragenlijstje gemaakt uiteraard. En ik ga wat op je afvuren, want ik ben natuurlijk erg benieuwd wat jouw betrokkenheid is geweest om daar. Of wat er nog is, neem ik aan. Om daar zomaar naartoe te gaan. Kan je daar iets over zeggen? Jazeker. De basis ligt natuurlijk in de diensttijd. Als dienstplichtig militair was ik ingedeeld bij de marine. En in 1962 hadden wij het geluk om te mogen worden uitgezonden naar toenmalig Nederlands Nieuw-Guinea. Alhoewel dat geluk toen niet als zodanig werd ervaren. Want dat betekende een verlenging van je diensttijd van 3 maanden. En natuurlijk ver van huis, ja. Weg van de verkering die net gestart was. Helaas. Ja. Maar dat heeft wel een goed vervolg, neem ik aan. Het heeft uiteraard een vervolg gekregen. Ja. Ik bedoel, als je terugkomt, dan is het gebruikelijk, dan ben je weg. We hebben overigens geen afscheid kunnen nemen. Dat is eigenlijk wel een tijdje blijven hangen. Dus dat was heel vervelend. Maar ja, op het moment dat je je carrière achter de rug hebt en je zegt ik ben nu gepensioneerd, laten we eens kijken wat er te doen valt. Toen kwam mijn echtgenote Hetty met het plan om naar Papua te gaan. Die zitten op ons niet te wachten, want we hebben nog niet eens goede dag kunnen zeggen. Ja. Maar goed, zij heeft de zaken toch doorgedrukt en we zijn naar Papua toegegaan. En ja, dan kom je daaraan en de eerste Papua die je tegenkomt, die zegt goedemiddag. Ik ben Terry Bukopiope. Oh, ja. En ik spreek nog Nederlands geleerd vanuit jullie tijd. Geweldig, hè? Ja. Nou, dat is een opener, hè? Hmm. En wanneer was die gezamenlijke reis dat jullie... In 2000 zijn we dus teruggegaan. Dus... En dat heeft een dermate grote impact gehad dat je komt terug en denkt van we gaan eens even kijken wat er met Papua aan de hand is. We gaan eerst eens een brief schrijven naar de politiek om te kijken wat het politieke programma is voor Papua. Ja. Nou, dat bleek dus niet te zijn. Hier in Nederland bedoel je? Hier in Nederland, ja. En op datzelfde moment bleek dus tegelijk een aantal militaire veteranen een spontane demonstratie georganiseerd te hebben ten behoeve van die Papua's. Nou, dan meld je je dan vooraan, je weet hoe dat gaat. En afloop ga je eens kijken van wat je nou verder moet doen. En daar is dan weer de oprichting van een stichting voortgekomen, de Stichting Pro Papua, die zich bezighoudt met het opschudden van het politieke bed hier in Den Haag, maar ook in Brussel. Dat geeft mij het idee dat er heel weinig bekend is over de situatie of hoe alles verlopen is of zie ik dat verkeerd? Nee, dat klopt inderdaad. Ja, Papua, ik zou bijna zeggen in het afvuurputje van het internationale nieuws. Ja, precies. Dat bleek ook wel dat de politiek daar niet echt mee bezig was. En jullie hebben je twee zonen meegenomen, je schoondochter, kleindochter. Hoe ging dat? Hoe vonden zij die ervaring? Want dat was voor hun de eerste keer, neem ik aan, dan dat ze kennis maakten met het land. Ja. En jij kende dat al een beetje van voorheen. Maar hoe was dat voor hun? Nou ja, je vertelt de verhalen van de dingen die je beleeft in Papua. Waren er op dat moment al een x-aantal malen geweest en je wordt beleefd aangehoord. En dit blijft natuurlijk een dingetje van pa, hè? En uiteraard van mij ook, laat ik die niet uitsluiten. En toen heb ik op een gegeven moment gevraagd van, zou jullie een keer mee willen gaan naar Papua op vakantie? En ja, wat is er leuker dan een makkelijke vakantie die door een ander georganiseerd wordt? Dus daar stapten ze in. En ze zijn dus mee geweest. En tot mijn verbijstering zijn ze net zo om, zeg maar, in Papua geïnteresseerd geworden als dat pa was en is. En dat gaat zo door. Ja, gaan er veel mensen die kant uit? Nee, het is het toerisme, dat ligt op zijn achterwerk. Incidenteel gaan er natuurlijk wel mensen naartoe. Ja. Ik bedoel, je komt er verschillende nationaliteiten tegen. Maar je moet ook niet gek opkijken dat als 60%, 70% van de mensen die je tegenkomt toch weer mensen zijn die je vanuit de Papua-omgeving kent, die hier vanuit Nederland. En dan is het vaak weer feest en herkenning, want we wisten van elkaar niet dat we daar naartoe gingen. En je komt daar dezelfde Nederlanders weer tegen die je hier in zeg maar de Papua-gemeenschap ontmoet. Ja, precies. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen geweest in die periode, hè, voor de overdracht. Dat is net als met de Indische Nederlanders. Die doen gewoon nog wel regelmatig naar Java of Sumatra gaan. En ook sommigen wel naar Papua, want ook daar hebben de heleboel Indische Nederlanders gewoond. En die vinden het altijd wel erg leuk om dus nog een keer de oude woonplekjes te zien. Zeker. En de emotie te beleven die ze hebben meegemaakt. Ja. De goede en de kwade dingen. Indonesië blijft natuurlijk een prachtig land. Het is een fantastisch land. Ja, zeker. Ja, Papua is toch anders dan Indonesië. Ja. Ik bedoel, je merkt het toch ook in de omgang met mensen. Papua is wat makkelijker toegankelijk. Ik heb ooit eens een keer een oud marinier horen zeggen van de Papua's hadden dezelfde humor als dat wij hadden. En dat is ook wel zo. Ja. Dus die connecties zijn er gewoon, warme gevoelens. En, precies. En die zijn nog steeds over en weer, want ze hebben niet het idee dat wij ons in de steek gelaten, dat wij ze in de steek gelaten hebben. Maar ze zijn een beetje slachtoffer geworden van de internationale politiek. Absoluut, ja. En dat weet de wereld ook niet meer. Hè? Vandaag de dag natuurlijk heel erg jammer, want de historie kan je niet zomaar even uitvlakken. Nee. Met Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea, hoe je het ook bekijken wil. We hebben het wel in de steek gelaten. Ja. Daar komt het gewoon op neer. Je werkt dus nu voor enkele stichtingen, heb ik begrepen, die een betrekking hebben tot Papua. Welke zijn dat? Ik heb er al in genoemd. Je noemde Pro Papua. Ja. Dat is dus om het politieke bed hier wat op te schudden. Precies. Met de tweede stichting. En dat is ook weer gekomen doordat je contacten krijgt binnen de Papua geïnteresseerden. Dat is de Stichting Papua Cultureel Erfgoed. En die stelt zich ten doel om het culturele erfgoed wat we hier dus hebben van de Papua's. Dan moet je denken aan boeken, documenten, foto's, films, dia's, noem maar op. Souvenirs. Souvenirs, uiteraard artefacten, zoals we dat in officiële termen noemen. Die verzamelen wij dus. Het is zo dat mensen die dat meegenomen hebben vanuit Nieuw-Guinea, voormalig Nederlands Nieuw-Guinea in de 50 en 60 jaren, die komen allemaal een beetje op leeftijd, gaan klein en wonen en zitten met dat spul in huis en vragen zich af van ja, moet ik dat aan de kinderen geven? Maar die zeggen op hun beurt weer vaak, ja, dat is paarse dingetje, wat moet ik met dat spul? Ja. En op die manier vinden ze bij de Stichting Papua Cultureel Erfgoed, vinden ze toch een afname waarin ze de spullen dus keurig netjes terug kunnen geven. En wij bewaren dat museaal. We maken dat digitaal zichtbaar, zodat iedereen die geïnteresseerd is in Papua erfgoed, dus digitaal kennis kunnen nemen van datgene wat we aan erfgoed hebben. Oh, dat is wel leuk om even te zeggen. Dan hebben die ook een website en mensen kunnen kijken? Ja, het is, de website is www.papuaerfgoed.org. En dat is Papua met een U, neem ik aan? Papua met een U, ja. Dus niet op de Nederlandse manier met OE gespeld, maar echt een U. En daar kunnen ze dus inderdaad artefacten bekijken, foto's en filmfragmenten staan er nog niet op, maar wel de stills. Mm-hmm. Dus de fotootjes die genomen zijn vanuit de filmrol, zeg maar. En boeken en documenten zijn ook keurig netjes gerubriceerd. En sommige boeken zijn dus volledig zichtbaar en leesbaar. En het is de bedoeling dat dat nog steeds meer uitgebreid wordt tot een digitale bibliotheek, zodat die makkelijker toegankbaar is, niet alleen voor geïnteresseerden hier in Nederland, maar met name ook in Papua, omdat ze daar vanwege de orale cultuur, dus het vertellen van verhalen, dat wordt dus minder. Ik bedoel, dat gebeurt niet meer. Mm-hmm. En op die manier raakt dus die band met dat verleden raakt dus los. En kunnen ze ook in Papua, mits ze digitale toegang hebben tot internet, kunnen ze ook weer kennis nemen van hun eigen cultuur en historie. Ja, dat is toch een hele mooie opzet. Heel leuk werk, ja. En wat is jouw taak daarin? Dat is het, In die stichting vertellen? Ik heb me van het begin af aan, toen de stichting dus een kantoor betrok, bezig gehouden met de boeken en de documenten. Hmm. En ja, als er vragen komen over boeken en documenten, ben ik meestal het aangegeven. Ja, want alles komt door je vingers. Het is altijd het probleem weer van, ga je dat digitaal meteen verwerken of ga je dat zitten lezen? Het is altijd een combinatie van die dingen die je daar hebt. Want de nieuwsgierigheid is net zo groot als het plezier van het verwerken. Recentelijk hebben we in de kranten kunnen lezen, of recentelijk, het is toch weer even geleden, een paar maanden, dat in Delft wonende Nicolas Jouwe naar Indonesië en Papua is geweest op uitnodiging van de Indonesische president. Er is nog heel wat commotie ontstaan met die reis van Nicolas Jouwe. Was dat een soort steekspel? Hoe moeten we dat eigenlijk zien? Want de kranten die gaven daar niet goed, geen goede berichtgeving over volgens mij. Nee. We weten het dus niet echt. Nou, daar zou jij wel 2 uur voor mee kunnen. Die tijd hebben we helaas niet. Maar in kort bestek komt erop neer dat hij is uitgenodigd door de Indonesische regering om dus naar Papua toe te komen. En de vraag is van of hij daar gebruikt is voor de nieuwe verkiezingstermijn voor de president. Susilo Bambang Yudhoyono. Mm-hmm. Maar goed, hij is gegaan, hij heeft zich tijdens die reis voortreffelijk gedragen. Er was uiteraard wel wat commotie, want het verwachtingspatroon van de Indonesiërs was groter dan datgene wat Nicolas Jouwe dus op dat moment op tafel wilde leggen. Dus daar ontstond wat commotie over. Maar terugkomend in Nederland besloot hij dus uiteindelijk om zijn strijd voor een onafhankelijk Papua dus min of meer op te geven. En dat viel hier in de Nederlandse gemeenschap niet erg goed. Dat is inderdaad een probleem geweest. Ja. En vervolgens hebben we er verder niet op gezien, want inmiddels zijn de presidentsverkiezingen zijn achter de rug. Yudhoyono is weer herkozen. En wat er verder gaat gebeuren, ik heb geen idee. Maar misschien dat hij ooit nog eens een keer wordt gevraagd om dus weer terug te keren naar Kayupulo, zodat hij daar zijn laatste tijd kan slijten. Dat is zijn geboortegrond. Dat is zijn geboortegrond, ja. Precies. En dat gun je natuurlijk iedereen van harte, terug te mogen gaan naar de geboortegrond. Ja. We kappen dit eventjes af. We gaan weer naar een stukje muziek luisteren. En jij geeft een kleine toelichting, want dit is Manaka. We hebben het al over cultuur gehad. Ja. En als we het over cultuur hebben, cultuur eerste klas. Dan komen we hier in Nederland niet om Julian Nunaki heen. Nee, dat is precies. De cultuurgoeroe die hier hele rijen mensen, kinderen met name, dus heeft leren dansen. Choreograaf was die ook. Choreograaf. En ook de grote drijfkracht van de dansgroep Sampari. Hij is helaas overleden en hij is 60 jaar geworden. Maar hij heeft dus een eigen cd, gewoon getiteld Julian Nunaki. En daar draaien we dan het nummer Manaka van. Manaka tempatnya burung-burung cendrawasih. Papua tempatnya burung-burung cendrawasih. Terdengar suaranya elok rupanya. Terdengar suaramu burung-burung cendrawasih. Manakah tempatnya burung-burung cendrawasih. Papua tempatnya burung-burung cendrawasih. terdengar suaranya, elok rupanya. Terdengar suaramu, burung-burung cenderawasi. Itulah kaum Papua yang selalu dirindukan sepanjang masa. Itulah kaum Papua. Itulah kaum Papua yang selalu dirindukan sepanjang masa. Itulah kaum Papua. Manakah tempatnya emas dan intan? Papua tempatnya emas dan intan. Di sana terdapat hasil tambangnya. Itulah kekayaan bangsa Papua. Manakah tempatnya emas dan intan? Papua tempatnya emas dan intan. Di sana terdapat hasil tambangnya. Itulah kekayaan bangsa Papua. Itulah kaum Papua yang selalu dirindukan sepanjang masa. Itulah kaum Papua. Itulah kaum Papua yang selalu dirindukan sepanjang masa. Itulah kaum Papua. Yeah. We gaan verder met jou wat vragen te stellen, Koen. We weten dat Nederland natuurlijk hele warme banden heeft met Indonesië. Nou, dat vinden we allemaal heel erg plezierig natuurlijk. Maar hoe is Nederland nog op een bepaalde manier betrokken bij Papua? Als provincie apart, zeg maar. Nou, ik heb je net al gezegd dat in 2000, toen we de eerste brief schreven naar de politiek om te informeren wat het Papua-beleid eigenlijk was. Ja. Nou, dat was dus eigenlijk niet. Ik moet er wel bij zeggen dat twee politieke partijen, dat waren de toentertijd gereformeerd politiek verbond en de standkundig gereformeerde partij in hun verkiezingsmanifest, altijd Papua genoemd hebben. Dus, maar dat waren eigenlijk de uitzonderingen op de regel. Ja. Ja. De afgelopen 10 jaar, zeg maar, is het beleid wel wat bijgesteld. Er wordt tegenwoordig wel hulp rechtstreeks aan Papua gegeven, maar het gebeurt altijd via wat ze dan noemen multilaterale kanalen. Bijvoorbeeld? Dat is dus via de Wereldbank, via de United Nations Development Program en UNICEF. Mm-hmm. Dat zijn toch eigenlijk de kanalen. Ja. Het verhaal is dat dan kan men meepraten over een groter budget, omdat dat budget samengesteld wordt uit donaties van meerdere landen. En dan is er een grote budget beschikbaar. Daarnaast hebben we ook nog wat een kleinere pot die vanuit de ambassade in Jakarta wordt gerund. En daar kunnen ook bepaalde projecten worden aangeleverd die dan, zeg maar, bilateraal worden geregeld. Dus rechtstreeks vanuit Nederland voor Papua. In 2000 was dat nagenoeg niets. Er werd heel weinig gedaan. Maar in de loop van de jaren hebben we een kleine verschuiving gekregen, waarbij met name de oostkant van Papua dus wat meer aandacht kreeg. En daar dus meer hulp naar ging. Dus en met de oostkant bedoel je de richting van Jayapura uit? Of, ja. Oftewel vroeger Hollandia, Jayapura. Ja, dat klopt. En het grensgebied ook eigenlijk, neem ik aan. Ja, dus echt Oost-Indonesië. Ja, Oost-Indonesië. Ja. Dus daar wordt meer hulp geregeld. En, en of dat dan mede komt door je eigen inspanningen als stichting of als stichtingen, ja, dat weet je natuurlijk dat nooit. Dat hoor je ook nooit, maar, denk nee, ik. Nee, maar je hoopt dan maar dat er in ieder geval aan bijgedragen heeft. En over wat voor stichtingen heb je het dan? De stichtingen die daar zijn, dat zijn dus eigenlijk de grote jongens. Het zijn zogenaamde NGO's, niet-gouvernementele organisaties. Mm-hmm. Maar de echte grote jongens zitten er niet. Er zitten wel de wat kleinere NGO's, die overigens voor een deel ook meegefinancierd worden door de grotere, zoals Oxfam, Novib en dergelijke. Een van de grotere stichtingen is de stichting HAPIN, Hulp aan Papua's in Nood, ja. Die dus kleinschalige projecten daar financiert. Maar ook de stichting Duurzame Samenleving Papua Barat is daar bezig. En zo'n hele range van kleinere stichtingen, meestal ontstaan vanuit de Papua gemeenschap zelf ook, of vanuit mensen die daar vroeger gewoond en gewerkt hebben. En denk dan maar aan de kinderen van zendelingen. Mm-hmm. Missionaris dus niet, want die hadden dus geen kinderen. Dat is even wat anders. Ja. Maar die zijn dus allemaal werkzaam daar. En op het moment dat je daar naartoe gaat, op vakantie, dan hoef je alleen maar te zeggen van ik ga op vakantie. Ja. Dan kun je er stevast op rekenen dat je als postbode wordt ingeschakeld. Absoluut, en ook wordt ingeschakeld om hier of daar bepaalde projecten te gaan bekijken of te inspecteren. Dat kan zijn een technische school waar wat materiaal aan is geleverd. Dat kan een Puskesmas, een gezondheidscentrum kan dat zijn waar ze met de bouw bezig zijn. Maar ook de uitbetaling van studiebeurzen van Papua's die individueel dus ondersteund worden door Nederlandse kleinere NGO's. Het klinkt heel erg goed voor mijn gevoel dat zulke dingen nog bestaan. En op die manier die warme band dus vasthouden. Hè? Dat, ja, zeker. Ja. Nou, even iets anders. Hè? Een paar jaar geleden, op de Passamannum, kwamen we de hele bekende zang- en dansgroep tegen eigenlijk. Ja. En ik heb daarvan genoten. Ik vond het geweldig. Maar vorig jaar zag ik niet meer. Waar zijn die gebleven? Weet je, is dat ook bekend waarom dat niet gebeurt? Nee. Nee, ik moet erbij zeggen dat gebeurt dan meestal op uitnodiging van de Indonesische ambassade. Voor een deel, want het moet uiteraard betaald worden. Ja, en, precies. Ja, Indonesië is natuurlijk groter dan alleen maar Papua. Dus Papua zal niet ieder jaar vertegenwoordigd zijn hier op de Passamallam Bazaar. Maar er wordt natuurlijk wel een Papua gedaan. Met name de afgelopen Passamallam heeft Nicolas Jouwe met zijn twee kinderen, Nico en Nancy, hebben daar een lezing, of zeg maar verslag gedaan van hun reis. En dat was gewoon plezierig om te horen voor de neutrale toeschouwer. Dus die hebben daar gewoon een leuke uur naar kunnen luisteren. Ja. Vind je dat toch bijzonder? Het is ook bijzonder natuurlijk. Hè? Dat vond ik ook van die dansgroep toen de tijd een paar jaar terug. Ik vond het echt heel geweldig. En je wil van al die eilanden wel, of je nou Noord-Sumatra pakt of Papua. Je wil gewoon daar iets van meepikken. Ja. En de mooie muziek die ze maken. En of het nu Gamelan of iets anders is. Het is allemaal even mooi. Voor mijn gevoel in ieder geval hoor. Ja, het is allemaal apart. En dus, de moeite waard om het te horen. Want dat is cultuur. Hè? En daar heb ik ook even een vraagje van opgeschreven. Van, wat kan je met cultuur doen? Met cultuur kan je volgens mij een heleboel brengen. Ook juist vanuit je eigen mogelijkheden. De situaties daar. Cultuur is in principe een beetje gebaseerd op datgene vanuit het verleden. Ik bedoel, dat draag je mee als erfenis en dat vormt je voor een deel ook. Bij Papua is dat altijd wat lastig geweest in de periode van de Orde Baru van Suharto. Dat weten we allemaal, want de Papua's mochten zich geen Papua meer noemen. Mm-hmm. Ze waren Indonesiër. Nou, dat is gelukkig na 1998 is dat veranderd. En met name Wahid. Met president Wahid toen de tijd. Koesdoor. Ja, geweldig. Ja, ja die heeft daar een punt van gemaakt. Die zegt van nou, als jullie je Papua willen noemen, dan noemen wij de provincie weer gewoon Papua. En jullie mogen je vlag hijsen, de Morning Star. En je mag het volkslied weer zingen, Haitanaku Papua. Maar ja, dat is na dat Koesdoor afgezet, aftrad en Megawati dus weer aan het bewind kwam. Ja, die had toch zoiets van, het is een politieke uiting. En of dat nou cultureel bepaald is of niet, het lijkt op separatisme en dat willen we absoluut niet. Dus die heeft dat weer teruggedraaid. Ja. En de vlag mag niet meer gehezen worden, mag alleen als culturele uiting gebruikt worden. Maar ja, ook dat valt een beetje moeilijk, want met een zekere regelmaat worden de mensen opgepakt. Twee jaar of anderhalf jaar geleden is dat ook gebeurd op de markt in Abipoeren, waar mensen tasjes verkochten met de Morningstar. Ja. En die worden dan opgepakt. Die worden dan weliswaar niet veroordeeld, maar de boodschap is van gebruik je die Morningstar, dan kun je het wel schudden. Mm. Dus dan, men kijkt wel drie keer uit voordat ze dat wel weer gaan doen. En dat blijft dan weer lastig met die cultuuruitingen. Maar voor wat betreft zang en dans is dat natuurlijk geen enkel probleem. Ja. Want de dansen blijven bestaan en die worden uitgevoerd en de liedjes worden gezongen. Dus wat dat dan gaat, kun je je boodschap voor een deel toch nog wel kwijt. Ja, ze kunnen dat zelfs ook in de rest van de eilanden van Indonesië natuurlijk laten zien. Hè? We hebben dus net dat lied gehad van Manaka. Benny en Maria Wenda van Ilani zingers. Ik bedoel, er hebben al gezegd, daar zit een hedendaagse boot voor de strijd, voor de vrijheid zit erin. Ja. De grap is, dat wordt dus in het Lani gezongen. Dat kan dus vrijuit gezongen worden, omdat de Indonesiërs de taal, de Lani-taal, niet verstaan. Niet machtig zijn. Dus ja. dan kun je op die manier toch een deel van je cultuur uitdragen. Precies. Zonder dat je daar direct voor iemand, opgepakt zou kunnen worden. Ja. Of iemand voor de schenen schopt, zeg maar. En, ja, hoe precies. Hoe je bekijken wil. Ja. ja, precies. Je had het net over HAPIN, de Stichting Hulp in Papoea's in Nood. Is daar ook een website van waar mensen op kunnen kijken eventueel? Ja. Dat is www.hapin.nl, dus makkelijker kan het niet. Ja. En dat geldt voor de SDSP, de Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat, precies hetzelfde. Ja. Ja. Dus wat dat betreft is er genoeg Er is meer dan voldoende te zien. Ja. Hartstikke mooi. Alweer plannen om die kant uit te gaan een keer? Dat nog niet. We hebben het voorlopig nog even veel te druk. We hebben net vier organisaties, Stichting HAPIN, Stichting Papua Cultureel Erfgoed, de Papua Lobby en de Stichting Pro Papua, hebben besloten om een manifestatie te houden in Utrecht. Mm-mm. In de Jacobikerk. En die wordt gehouden op zaterdag 28 november. En daar wordt Papua weer uitgebreid gesproken binnen een bepaald programma waar Mooi. Dus gasten bij komen. Dus iedereen die over Papua wil meedenken, meepraten, meeluisteren, die kan op 28 november aanstaande in Utrecht, kan die prima terecht. Maar waarom ik jou vroeg of je weer eventueel plannen had, volgend jaar, 7 maart natuurlijk, dat weet een heleboel ex-Nieuw-Genegangers, dan bestaat Hollandia, oftewel Jayapura 100 jaar. Ja. Dus dat lijkt me ook heel bijzonder om dat eventueel mee te maken. Ja. Ja, ik heb wel contact gehad met Jayapura, alleen ik weet dat de Bupati, die is ermee bezig, alleen het staat nog helemaal niets op papier, dus hoe dat precies gaat uitpakken, daar hebben we nog geen flauw idee van. Ik weet ook dat het ministerie van Buitenlandse Zaken hier in Nederland nog niet benaderd is en dat ook de Nederlandse ambassade nog niet wisten hoe de vork in de steel zat, maar die zouden gaan informeren in Papua of er nog wat gehouden werd of dat we nog een bijdrage zouden moeten leveren als Nederland, dus dat is allemaal nog een beetje in het duister verborgen. Ja. We wachten dat maar rustig af. Ja, ik kan me dat standbeeld nog. Nou, ze hebben een soort standbeeld gemaakt toen de tijd. Hè? 50 jaar bestaan van de landen heb ik meegemaakt. En nu dus 100 jaar Jayapura. Ja, het lijkt me wel heel bijzonder om dat toch mee te maken. Maar goed, dat is misschien wishful thinking. Wishful thinking, precies. Want het is ook een dure liefhebberij. Want dat is het nadeel. Het ligt wel heel erg ver. Hè? Ik bedoel, naar Jakarta, dat als je dan de vliegprijzen bekijkt. Of als je naar Java gaat, dat valt nog wel mee. Maar als je naar Jayapura gaat, dat is nog een keer zoveel uren verder. Ja. En hangt ook natuurlijk weer een prijskaartje aan. Ja. Wat ook heel jammer is voor toerisme natuurlijk, want het is natuurlijk een schitterend toeristisch land. Ja, maar toerisme kan natuurlijk wel makkelijk op gang komen, want niet alleen wij zijn geïnteresseerd in Papua vanuit ons verleden, maar in feite Australië ligt vlakbij. Ja. En Amerikanen zijn altijd reuze benieuwd. Afgelopen juli, augustus ben ik er ook geweest en er zat een hele groep Afro-Amerikanen, die waren daar op visite, 30 man. En het heel bijzonder om dan die Afro-Amerikanen met die Papoea's te zien te converseren. Ja. Want ze spreken natuurlijk geen Indonesisch. Nee. Dus dat is handjes schudden en hand op het hart. En dan blijft het dan een beetje bij je. Ja. Maar ze hadden het na 3 dagen wel bekeken. En toen ze hoorden dat wij daar een week in de Balinvallei zaten. Toen hadden we, wat, zo lang? Ja. Onbegrijpelijk, ja. Ja. Als je weer gaat, doe ze de hartelijke groeten daar van mij. Dat zal ik zeker wel. Ik hoop zelf ook weer een keer die kant uit te mogen gaan. We gaan weer naar een stukje muziek en Pujian Anak Papua. Met een kleine toelichting van jou. Ja, het is... Wat moet je toelichten? Wat moet ik toelichten? Het is een uitgebreid ik hou van Papua verhaal geworden. Ja. Dus wat kunnen we dan beter dan dit lied doen? Het is een echte lofzang op alles wat Papua is en verschrikkelijk vrolijk. Oké. Ja. Nou, dat was toch inderdaad een hele vlotte, leuke melodie om te horen. Dacht het ook, hè? En Koen, nog in ieder geval hartelijk bedankt voor dit interview. En nou, graag tot weer een keertje, wat mij betreft volgend jaar weer een keer, als het zover komt. Wie weet. You never know. Dan heb ik een recept voor u. Helaas is Sonja niet aanwezig, dus ik ga het rustig aan voor u voorlezen. Een groenteschotel met noedels. Voor de boemboe heeft u nodig een teentje knoflook, een shallotje en een grote lombok. Dit alles gehakt en verder 1 eetlepel arachideolie. Verder heeft u nodig de volgende ingrediënten. Een halve theelepel gemalen kunyit, een theelepel gemalen jinten, 65 ml kokosmelk, 250 ml kippenbouillon, 2 lepels bruine suiker, oftewel koele java. 250 gram broccoli roosjes in stukjes snijden. Een kwart bloemkool, ook in roosjes gesneden. En een gesneden wortel. En enkele dunne Chinese mienestjes die u van tevoren kookt. En de bereiding is als volgt. De ingrediënten voor de boemboe maakt u fijn in een vijzel of keukenmachine. Verhit de olie in een steelpan en roerbak het kruidenmengsel daarin. Voeg daarna de kunyit en de jinten toe en roer tot de aroma vrijkomt. Doe er dan de kokosmelk, de kippenbouillon, de koele java, de broccoli, de bloemkool en wortel bij. Breng het mengsel aan de kook, temper de warmtebron, dek de pan af en kook het tot de groente zacht geworden is. Roer dan de gekookte mie erdoor. En als u de kippenbouillon zelf getrokken heeft, dan kunt u natuurlijk ook de fijn gesneden kip er doorheen mengen. Nou, ik zou zeggen, eet smakelijk. Ik hoop dat het u lukt. Dan eens even kijken. Dan hebben we nog een stukje muziek uit Papua. Salama Jalan. Moet je daar nog een kleine toelichting bij geven, Koen? Misschien nee, hè? Maar het is nou, ook wel heel erg, het is eigenlijk een soort verwel of goede reislied. Precies. Een beetje weemoed vervuld. Ook omdat het programma is afgelopen. Want ik had hier nog een uurtje willen blijven zitten. Dat geloof ik heel graag. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Maar ik denk dat toch dat ze die knop omdraaien. En ik ben er ook bang voor. Ja. Maar ja, dan weet je meteen waarom dat het Salama Jalan gespeeld wordt. Precies. Ik bedoel, dat is goede reis. Dat merk je dan wel aan het muziekje wat daarna komt. Ja. Van de ziekers bedoel je, call me home. Precies. Right. Nou, dat wordt het een mooi geheel bij elkaar. Oké, hartstikke bedankt. Selamat jalan. Weer heel mooi, de Seekers. Bekende klanken uit Australië van Long Long Time Ago. Maar ze zijn nog steeds erg populair, heb ik begrepen. Ik heb hier één aankondiging staan. Passamallam in Rijswijk. 14 en 15 november, dat is zaterdag en zondag, van 12 tot 22 uur zie ik hier op zaterdag. En van zondag van 12 tot 20 uur. En dat wordt gehouden op de Darling Market, Volmerlaan 12. Nou, voor de meeste mensen is die locatie wel bekend. Ik zie dat hier bekende artiesten bij aanwezig zijn. Andy Tielman bijvoorbeeld van de Tielman Brothers. Riem de Wolf van de Blue Diamonds. En de Music Road Pilots en de Pacific Flowers. Ik ga daar in ieder geval even kijken. En al was het maar voor de Saté Gambing. Want die schijnt er ook te zijn. Dat was even de enige aankondiging die je hebt. En dan, als ik even op de tijd kijk, dan zie ik dat we aardig richting sluiting. Beste mensen, met de klanken van Kamang Malati merken we dat het uurtje er weer op zit. Natuurlijk hopen wij dat u genoten heeft. En u weet het, u kunt het programma nogmaals beluisteren op zaterdag van om 9 uur in de ochtend. En volgende week hoort u weer de bekende stem van Maudie op dezelfde tijd en dezelfde golflengte. Het was mijn genoegen en ik wens u eet smakelijk, mocht u nog niet gegeten hebben. Prettige avond en tot horens.